Hoe kan Hamilton het ene moment onaantastbaar op pole position rijden en het volgende moment door een beslissing van de wedstrijdleiding zijn achtervolgers weer op de hielen hebben? Bespreek ik zo met AD sportjournalist Maarten Wijfels en voormalig coureur en Formule 1-analyst Arnoud Kalf. Maar eerst, 264 dagen na de verkiezingen lijkt er eindelijk witte rook te zijn. Woensdag wordt er een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. En alles wijst erop dat er fondsen komen voor onder meer wonen, klimaat en het stikstofprobleem. De Volkskrant-podcast De Kamer van Klok heeft alvast een motto voor het nieuwe kabinet bedacht. Toen Rutte en Samson een kabinet presenteerden, zag je zo'n brug op de achtergrond. Ik kan het nog herinneren. Ja, bruggen bouwen. Ik reken nu op een sluis. En dan de slogan, alle sluizen open. Alle sluizen open. Ja. Alle sluizen open, zei de hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Klok. Hoe verstandig zijn al die investeringsfondsen? Vraag ik aan Arnoud Boot, hij is hoogleraar financiële markten. En aan Roel Beetsma, hij is hoogleraar macro-economie. Beide aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, collega's. Goedenavond. Ja, jullie zijn collega's. Ja, niet collega's van mij, maar van elkaar, voor de duidelijkheid. Ja, precies. Meneer Beetsma, begrijpt u dat het nieuwe kabinet kiest voor al die verschillende potjes met eenmalig geld in plaats van structurele investeringen? Ja, kijk, ik denk dat ik het wel begrijp. Leg het ons eens uit als u wilt. Nou ja, kijk, er komt een coalitie van 4 partijen. En het is natuurlijk best lastig om iedereen aan boord te krijgen van die coalitie. Dus dat betekent dat er voor ieder van de partijen die deelnemen moet er natuurlijk iets zijn. En ja, dat werkt eigenlijk dit soort potjes in de hand. Kijk... Het eigenlijk is idealiter zou je een integrale afweging van alle overheidsuitgaven doen. Hè. Maar als je dit potjes indeelt, dan krijg je niet die integrale overheid, die integrale afweging van die overheidsuitgaven. Nee, want de gedachte is, het geld is goedkoop op het moment. Je kan makkelijk lenen, dus dan leen je gewoon ineens heel veel geld. En dat ga je dan de komende jaren gebruiken om het stikstofprobleem op te lossen door grond af te graven en zo moet je dan geloof ik doen. Hè. Maar dan ben je niet structureel dat geld kwijt, maar moet je het één keer lenen en dan moet je het misschien later een keer terugbetalen. Ja, kijk, lenen is heel goedkoop, maar het is ook misleidend. Want de rente die kan natuurlijk ook omhoog gaan. Dus je moet voorzichtig zijn om de staatsschuld niet te hard omhoog te laten lopen. En idealiter, dus wat ik zei, heb je een integrale afweging van alle verschillende overheidsuitgaven. En klimaat, maar ook infrastructuur. En door dingen op te delen in potjes verlies je eigenlijk die integrale afweging. En daarnaast zou je eigenlijk willen dat dit soort uitgaven structureel in het overheidsbudget wordt opgenomen. Nou, u bent er niet blij mee, maar u snapt het wel, politiek gezien. Ik begrijp hoe die uitkomst tot stand komt. Ja. Nou, meneer Boot, vindt u het een goed idee? Nou ja, laat ik eerst even zeggen, ik ben blij dat er een regeerakkoord komt. Ja, wie niet onderhand. Ja. Want, maar ook om met Roel Beetsma te spreken. Zonder regeerakkoord is er geen enkele afweging. We hadden het over de sluizen. Alle sluizen, de sluizen open. Staan open. In ieder geval komt er nu enige afweging. Hè? Dus laten we even, dat is glas half vol. Ja. Hè? Dat is glas half vol. Ja. Kijk waar het probleem natuurlijk zit. Is de rente is laag. Maar als je het geld verkeerd besteedt, dan is het nog steeds geweldig duur geld. Ja, maar even nog van mijn begrip. Meneer Beetsma zei net van die rente die kan oplopen. Bij je huis kan je het rentepercentage vastzetten. Geldt dat ook voor zo'n fonds? Kan je het rentepercentage vastzetten? Nou ja, de staat der Nederlanden kan lenen tegen een rente die ze hele lange tijd vastzet. Ja, dus die kan gewoon zeggen, dit blijft de komende 30 jaar voor bijna, of misschien wel met een negatieve rente. Ja, maar even serieus. Ja, het was even serieus. Nee, het is wel serieus, maar er spelen allerlei andere dingen. Op het moment dat je een bende geld, een fonds creëert, dus je leent geld om het in een fonds te stoppen, dan is het belangrijkste vraagstuk blijft dat het geld goed besteed wordt. Ja. Want je moet het terugbetalen. Ooit. Dus ga ervan uit. Want anders had je het ook morgen kunnen besteden aan iets anders. He, dus als je het niet goed besteedt, dan is het jammer dat je het niet in tussentijd aan goed onderwijs besteed hebt. Of aan verbetering van de wegen of iets in de rest. Ja. Ja? Dus de besteding van gelden is uitermate belangrijk. Dat is één. En tweede, we praten over een overheid die potten geld creëert. En op het moment dat je potten geld creëert, dan komen de bijen komen op de honingpot af. Mm. En wat zijn de bijen? Dat zijn bedrijven, eigenlijk even de shells van deze wereld. Hè. We mogen het voorbeeld niet meer noemen. Op het moment dat de overheid potten geld creëert, dan gaat dus de samenleving, He, dus de bedrijven en individuen, die gaan proberen de rekening bij de overheid te leggen. Die gaan allemaal zeggen, geef mij geld uit dat fonds, geef mij geld uit dat fonds, geef mij geld uit dat fonds. En de kern van de uitdaging... dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, maar dat is precies wel wat de laatste tijd gebeurt. Naarmate de overheid dominanter is, doen de private partijen een stapje terug. En de maatschappij is veel te ingewikkeld. Kijk even naar het klimaatvraagstuk. Ja. Een vraagstuk rond onderwijs. Om te zeggen dat de overheid het alleen kan oplossen. Ja, nee, die private maar heeft natuurlijk wel een voortrekkersrol. De overheid heeft... het belang van de overheid is... ze moet heel krachtig zijn om de regie te kunnen hebben... Ja. En om de maatschappij in zijn kracht te zetten. En om één voorbeeld, dat klinkt abstract, hè? Ja. Maar het is eigenlijk niet abstract. Op het moment dat je infrastructuur aanlegt, ingewikkelde wegen aanlegt... pak even de Zuid-Amsterdam, waar de Zuidas... waar je ingewikkelde wegen moet aanleggen, de treinen onderdoor, ja. Bovendoor, ja. Et cetera. Zou je zeggen overheidstaak? Het is een overheidstaak dat die infrastructuur er komt... Maar wie legt hem aan? Dat zijn private partijen. Precies, maar de overheid nodigt dan allerlei partijen uit met offertes... en dan zegt hij uiteindelijk, jij mag het doen. Precies, maar dat suggereert dat je van tevoren alles kunt dichttimmeren. Hmm. En dat je precies weet, dus dat je een soort, auction, een soort bieding kunt doen... en wie het laagst inschrijft, krijgt het. Ja. Maar er zijn allerlei wijzigingen gedurende die periode. Het is niet precies evident wat er later gebeurt. Nee. Dus wat is belangrijk? De samenwerking in dat geval... tussen overheid en bouwondernemingen. En die samenwerking die kan alleen maar vorm krijgen... als de overheid krachtig is, want anders krijg je of... dat de overheid denkt dat de kaas van hun brood gegeten wordt... en dat de private partijen ten koste van de overheid dingen aan het doen zijn... of de overheid die neemt helemaal het initiatief... en de private partijen nemen geen verantwoordelijkheid... Nee. En komen een hele grote rekening bij die overheid. Dat is ook niet de bedoeling. Nee. Dus de overheid moet in zijn kracht staan. Maar kan je die fondsen dan niet zo organiseren... dat je als overheid wel de regie houdt... en dat je niet een strooppot voor bijen wordt? Ja, dat kun je. En het toeval is... het is heel toeval dat Roel Beesman en ik samen in deze uitzending zitten... We hebben jullie allebei uitgenodigd, dus ja, niet toeval. Nou ja, het is toeval, in ieder geval naar elkaar toe. Ja. En ook naar ons stuk wat we in augustus geschreven hebben. In augustus hebben we gezegd dat voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken... zoals klimaat, waar bijvoorbeeld een waterstofgasinfrastructuur moet komen... waar bedrijven van afhankelijk zijn... daar heb je publiek-private initiatieven genomen. De publieke sector en private sector moet samenkomen. En dat moet je organiseren en daar heb je kennis voor nodig. Ja. Waar is die instelling die kennis heeft... En dat is dus eigenlijk een soort bank, een soort overheidsbank die je creëert... met private partijen erin en die gezamenlijk zo'n project sturing geven. U bent niet tegen, u zegt het is riskant. Vat ik u zo goed samen? Eén, het is de wijze waarop je het inricht, dus dat je het aanstuurt... Ja. Dat je het juiste doet, is cruciaal. En twee, de neiging om voor alles nog wat fondsen te creëren... ben ik het helemaal met Beesma eens. Die neiging is veel te groot, want we hebben er al een heel aantal. Ja. Meneer Beesma, waarom gebeurt het toch... als er zoveel bezwaren tegen te zeggen zijn, te voeren zijn? Zeg maar, we zitten met een heel versplinterd politiek landschap. Een aantal partijen die moeten samen een coalitie vormen. Nou, zo versplinterd is het niet. Het is het brede midden wat aan het regeren is. Die zitten weg. Ja, op een aantal punten, als het gaat om infrastructuur... zitten ze niet heel ver uit elkaar, denk ik, met z'n allen. Nee, misschien niet. Maar kijk, de een wil meer besteden aan klimaat. De ander wil meer besteden aan iets anders. En dat betekent toch dat je eigenlijk de neiging hebt... om in zekere zin geld apart te zetten voor die verschillende doelen. En daarnaast is het natuurlijk zo dat... dingen moeten niet alleen door de Tweede Kamer... maar ze moeten ook nog door de Eerste Kamer... waar de verhoudingen ook weer anders liggen. Mm. Dat is op zich niet zo heel vreemd. Ik wil nog heel even terugkomen, want inderdaad... kijk wat mijn collega Arnold Boot zegt, dat klopt helemaal... bijvoorbeeld als het gaat om een waterstofinfrastructuur. Dat wil je niet alleen door de overheid gefinancierd laten worden. De overheid die heeft een regierol. Maar private partijen moeten daarbij betrokken worden. Die moeten mede zorg dragen voor de financiering. En die houden ook de overheid scherp. En dat kan ook, want zo'n infrastructuur... Ja, het gebruik daarvan, dat levert opbrengst op. En dat gaat natuurlijk weer teruggesluist worden naar de financiers. Ja, dus ook naar die bedrijven. Jazeker. Ja, ja. Maar toch nog even voor mijn begrip. Want ik denk steeds, geld is niet gratis. Het moet altijd weer een keer terugbetaald worden. Waarom is dit zo'n trend dan nu ineens? Waarom doen ze dit? Nou, kijk... Je kunt er politieke motieven voor zoeken. Roel noemt een aantal politieke motieven. Maar ik denk toch dat het te maken heeft met het zich manifesteren van politici. Pak even het Wopke Wiebesfonds. Hè? Ja. Het Wopke Wiebesfonds. Wat dat was is dat? Officieel het Nationaal Groeifonds. Hè? Het Nationaal Groeifonds. Ja. We zijn al vergeten dat we het hebben, of niet? Nou ja, er zit 20 miljard in. Ja, en komende vijf jaar. Ja, maar we zijn bijna vergeten dat we het hebben, toch? Was het niet logisch geweest om dit Nationaal Groeifonds... En 3 jaar daarvoor hebben we wat dan heet InvestNL gecreëerd. Dat is een soort investeringsbankje waar 1 miljard in zit. Van Wouter Bos, toch? Wouter Bos, ja, die zit 1 miljard in. Dus Wouter Bos had amper zijn intrek genomen in een gebouw. Of er werd een fonds opgericht wat 20 keer zo groot was... wat in het gebouw aan de andere kant van de straat zat. Dat is dat de Wopke Wiebesfonds. En dat is dat Wopke Wiebesfonds. En mijn informatie is dat beide fondsen nog niet echt lekker lopen. Er gaat niet heel veel geld uit nog. Nee, aan de ene kant natuurlijk gelukkig dat het geld niet verspild wordt. Ja. Maar tegelijkertijd hebben we dus... InvestNL, dat Wouter Bos. We hebben het Wopke Wiebesfonds, Nationaal Groeifonds. En nu creëren we weer nieuwe fondsen. Ja. Zou het niet logisch zijn? Als je die regierol bij de overheid wil leggen... en je wilt naar publiek-private samenwerking, wat is het hele idee... Ja. Dat je dat in één geheel zet met één structuur... Eén groot fonds, maar met publieke en private partijen erin... Ja. Waardoor het fonds niet puur opportunistisch is... en een onmiddellijk politiek doel dient... maar gericht is juist op die langere termijn. Ja. Maar toch nog even, normaal gesproken heb je gewoon een begroting van de overheid... en dan geeft de overheid geld uit. Waarom doen ze dat niet als het gaat om klimaat of stikstof of wonen, meneer Beetsma? Nou kijk, zeg maar, ik heb een beetje een soort logica aangegeven waarom je die fondsen ziet ontstaan. Het klopt overigens ook, en dat spreekt elkaar niet tegen, dat die fondsen zijn inderdaad een manier voor politici om zich te laten zien. Om te laten zien profileren. Wat ze profileren. En dat betekent dat ze, nou ja, er is ook dan een zekere nagedachtenis aan de politici. Kijk, een probleem met als voorbeeld het Wopke Wiebes fonds is dat zeg maar de manier waarop het geld eigenlijk wordt verdeeld. Want het geld wordt uitgegeven op basis van projecten die gedefinieerd worden. En die projecten die hoeven helemaal geen samenhang of wat dan ook te vertonen. Dus wat je eigenlijk wil, is je wil eigenlijk dat de regering een lange termijn agenda neerlegt voor welke investeringen moeten gebeuren. Ja. Dat is van alles. Hè. Het gaat ook om onderwijs, et cetera. En vervolgens ga je kijken van oké, waar kun je die publiek-private samenwerking vinden. Maar het moet echt gericht zijn op de lange termijn. Ja. Meneer Boot, denkt u ook dat het niet gaat werken? Want het is best wel belangrijk. Het klimaat, er moet echt wat aan gebeuren. De stikstof moet het aan gebeuren. Er moet echt gebouwd worden de komende jaren. Zegt u, dit wordt een mislukking. En dus wordt het klimaat niet geholpen en de stikstof niet geholpen en de huizen niet geholpen. Nou, dat is natuurlijk het extreem. Dat is het extreme scenario. Ja, bij die andere fondsen, dat werkt niet. Maar kijk, op het moment dat er een fonds gecreëerd wordt... Hè, het stikstoffonds, om boeren uit te kopen... Ja. Dat is de bedoeling. En dat zal ook moeten. Natuurlijk, dat geld zal voor een groot deel daaraan besteed worden. Dat gaat wel werken. De vraag is of deze initiatieven niet veel effectiever hadden gekund. Veel effectiever. Door... In het geval van even terug naar die waterstofinfrastructuur, want het is onderdeel van de klimaatvraagstuk. Je regelt een publiek-private bank. Gewoon dat de overheid deel aandeelhouder in die bank is. En die bank heeft een duidelijke missie om dit te bewerkstelligen. Ja. Dan heb je 2 dingen in 1 klap. De private sector is mede verantwoordelijk, want die zit er ook in. Ja. En 2, door het in een afzonderlijke structuur te zetten, heb je ook een soort commitment. Dat de overheid over 2 jaar het weer niet anders gaat doen. Ja. Dus je moet macht leggen bij die nieuwe bank. Maar dan moet dat iemand zijn die echt onafhankelijk is, die bank gaat leiden en die goed kan beoordelen van ja, dit is inderdaad reëel dat dit privaat geld is en dit is reëel dat het overheidsgeld is. Je stopt het publieke geld, wat er in al die fondsen nu al is, hè? Die stop je erin. Je stopt er een vergelijkbaar bedrag, haal je aan private gelden op. En die private gelden die zijn alleen maar beschikbaar, want die private sector is niet gek, als je het goed organiseert. Ja. En goed organiseren betekent dat zowel de private sector als de overheid daar een management heeft zitten en een toezichthouder heeft zitten die op die lange termijn is gericht. En to the point. Ja, bestaat dit al, wat u nu voor... Zeker. Dat bestaat al. In vele landen bestaat dit. Publiek-private banken zijn niet nieuw. En zeker met die hele grote publieke opgave waarvoor wij staan... Ja. Is het een logisch iets om te hebben. We hebben het in het verleden ook gehad, hè? De Bank van de Wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Okay. Zoiets zou je moeten doen, zegt u. Mee eens, meneer Beetsma? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Wat cruciaal is wat we noemen de governance. Dus... Het zal eigenlijk in zekere zin zal zo'n bank geleid moeten worden vanuit het oogpunt van is het commercieel, is het aantrekkelijk om dat te doen. Er moet ook gekeken worden van is het houdbaar in de markt? Dus dat is cruciaal. Wat je eigenlijk niet wil is dat de besteding van geld, dat die direct bij de politiek komt te liggen. Want dan krijg je toch weer politieke uitruil. Ja, gaat om stikstof, toch? Dan moet de overheid gewoon betalen voor het uitkopen van die boeren? Ja, goed, je moet onderscheid maken tussen de verschillende fondsen. Hmm. Hè. Hier wordt wat betreft stikstof, zou ik eerder zeggen, er wordt gewoon geld opzij gezet om boeren uit te kopen. Ja, ja. Dat heeft een iets wat ander karakter dan waar we het zojuist over hadden. Okay. Zeg maar met een publiek-private bank, waarbij je dus echt die klimaatinfrastructuur gaat financieren. Okay, dus dat zijn verschillende soorten fondsen. Woensdag wordt het nieuwe coalitieakkoord zeer waarschijnlijk gepresenteerd. En dan wordt ook waarschijnlijk duidelijk hoe het precies zit met deze investeringsfondsen. Mocht er nieuws uit Den Haag zijn daarvoor, dan hoort je dat uiteraard onmiddellijk hier op Radio 1. Veel dank voor dit gesprek. Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten, en Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie bij aan de Universiteit van Amsterdam. Het is tijd voor onze satirische verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Denkleider Farid Azarkan heeft in maart de coronaregels overtreden door na een positieve test niet in quarantaine te gaan. Dat blijkt uit WhatsApp-berichten in handen van Nieuwsuur. In de dagen na zijn positieve test bleef Azarkan naar de Tweede Kamer komen, terwijl hij volgens de regels 5 dagen in thuisisolatie had gemoeten. Ik ga erover praten met Farid Azarkan. Want dit lijkt me toch niet goed te praten. Nee, dit is absoluut niet goed te praten. En dit is de zoveelste blunder van dit kabinet dat kennelijk de handhaving niet op orde heeft. In andere landen wordt die thuisquarantaine gewoon gecontroleerd. Dat wordt gewoon gehandhaafd. En hier blijkt dus opnieuw dat het kabinet heeft zitten slapen. Ik vind het ongelooflijk. Ik heb er ook kamervragen over gesteld. Want kennelijk is dit systeem zo lek als een mandje. En als ze hun eigen werkplek al niet onder controle hebben, dan belooft dat ook weinig goeds voor de rest van het land. En daarnaast is het natuurlijk bezopen dat dit nu pas naar buiten komt. Maanden later, via oplettende journalisten van Nieuwsuur, moeten we dit nu vernemen. Terwijl, als minister Grapperhaus een vent was geweest, dan had hij dit zelf bekendgemaakt. Nu moeten we het weer vernemen via de media. Dit is natuurlijk niet goed voor het vertrouwen. Het is echt één grote puinzooi. Ja, helder Farid Azarkan over de gebrekkige handhaving van de quarantaineregels. Dank. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Maar liefst 5 miljoen mensen zagen gisteren hoe Max Verstappen in de laatste ronde van het seizoen alsnog wereldkampioen werd. De laatste bocht. Max Verstappen, daar komt hij aan over de finish. Wat is dat mooi, wat klinkt dat mooi. Max Verstappen, wereldkampioen. Het is gelukt. Wat hebben we getreurd deze wedstrijd. Wat hebben we gejammerd. En nu 5000 Nederlanders op die tribunes. Ja, nou is het feest natuurlijk. Max Verstappen is wereldkampioen Formule 1 2021. Ja, en dat terwijl die 6 ronde voor het einde nog helemaal kansloos was. Nederland was blij, maar er kwamen ook vragen. Is een sport wel serieus te nemen als een wedstrijd zo op zijn kop gezet kan worden door een incident en de daarbij behorende beslissingen van de wedstrijdleiding? Daar ga ik over praten met voormalig autocoureur en analist Arlaud Kalf en met sportjournalist voor het Algemeen Dagblad Maarten Wijfels. Goedemorgen. Avond is het inmiddels. Goedenavond allebei. Hartelijk welkom. Ja. Ja, goedenavond. Meneer Kalf, Verstappen werd gisteren wereldkampioen. Hoe zat je te kijken? Ik zat lekker op de bank met mijn hond op schoot, zoals ik altijd de Formule 1 zit te kijken. Oké, altijd met de hond op schoot. En kun je nog even voor de leken kort uitleggen wat er gebeurde daar aan het eind? Wat er aan het eind gebeurde? Kort. Nicolas Latifi spint de vangrail in. Die kan zijn auto niet wegrijden. Dan komt er een safety car. Tijdens de safety car komt Max Verstappen gauw binnen om nieuwe banden te halen. Die rijdt nog steeds op de tweede positie. Een auto of 5 achter de leider Lewis Hamilton. Ja. Dan haalt de wedstrijdleider die auto's die tussen Lewis en Max Verstappen rijden weg. Die mogen dan de safety car voorbij rijden. En ze gooien de laatste ronde het licht op groen om nog 1 rondje te racen. En toen was het eigenlijk natuurlijk een beetje oneerlijke strijd. Want Hamilton reed op oude banden en Verstappen op nieuwe banden. En, maar ja, dat moet je nog wel even doen. Ja, maar die reed er omheen en die won. Ja, nou is het nou zeg ik het wat makkelijk, maar je moet dat nog wel even doen. Ja, nee, snap ik. Ja. Maarten, heb jij kunnen kijken? Jazeker. Waar zat je te kijken? Ja, thuis. Een beetje thuis. Tussen het voetballen door. En Ja, weet je, het gevoel wat ik erbij had. Vroeger, dan speelde je ook, dan voetbalde je op het pleintje met je vrienden. En dan stond het op een gegeven moment 7-1 voor één ploeg. En dan zei je, joh, het wordt bijna donker. Laten we doen winnende goal. En dan kon de ploeg die 7-1 achter stond, die maakte dan een doelpunt. En dan voor de vorm konden zij ook nog winnen. En ik zat dat te kijken. En ja, Max was toch eigenlijk kansloos. Ja. En dan komt er zo'n, achterin komt er een crash. En dan ineens is het achter elkaar, één rondje en dan wint hij. Ja. Voor de leekkijker was dat wel heel, laten we zeggen, opmerkelijk. Ja, nee, ik hoorde jouw verbazing vanmorgen in de AD Voetbalpodcast. Ik hoorde ook Jeroen Grute van de NMS hetzelfde vertellen. Ik zag Thijs Sonneveld, wielerjournalist, op Twitter hetzelfde vertellen. Allard, heel veel mensen die niet elke week naar Formule 1 kijken, vermoed ik, die snapten het allemaal niet. Snapt u dat onbegrip? Ik snap het zeker. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat mensen die wel iedere week kijken misschien ook een beetje achter hun oren gekrapt ook hebben. Ook nog, ja. Aan de andere kant is het, dit is wel het reglement. En Formule 1 is een aparte sport, want het gaat keihard. Maar veiligheid staat heel hoog in het vaandel. Hè? Ja. Je wil graag iedereen die start, dat die ook aankomt. In ieder geval aankomt zonder zichzelf te verwonden. Dus als er zoiets gebeurt, dan is er ook gauw een safety car of een virtual safety car. En het vervelende is dat dat je nu dus heel erg een slak zout legt op. In de laatste ronde wordt dit kampioenschap beslist. Maar ja, aan de andere kant kunnen we ook zeggen, tijdens de tweede Grand Prix van het jaar, heel lang geleden, ja. toen Lewis Hamilton in de muur stond en Max Verstappen soeverein aan de leiding ging en een ronde voorsprong had, omdat Hamilton in de muur stond, werd er ineens een rode vlag gezwaaid, omdat de twee auto's tegen elkaar aangereden waren. Waardoor bij de start gingen ze één ronde terug. Hamilton kreeg een ronde terug. Hamilton kon de auto repareren. Hamilton wordt uiteindelijk tweede. Ja, dat zijn nou eenmaal de regels. En ze zijn af en toe niet, misschien, ja, te begrijpen is een groot woord. Af en toe is het wat moeilijk om daarmee om te gaan. Zeker ja, als je gisteren Hamilton-fan bent. Ja, dat begrijp ik ja, wel. Nee, de Engelse de kranten zag ik vanmorgen, die zijn allemaal woedend. Die voelden zich beroofd met z'n allen. Snap je dat, Maarten? Ja, vanuit het principe wat ik net eigenlijk schets, snap ik dat wel. En ja, en ook. Maar is het nou zo dat Max ook, wij spreken, ook een slimmigheidje toepassen door dan naar binnen te gaan? Nou, waar de frustratie in zit bij Mercedes en bij, denk ook wel, de Engelse pers, is het feit dat toen die safety car kwam, toen kon Lewis Hamilton niet naar binnen gaan. Waarom kon dat niet? Nou, want dan was Max buiten gebleven. Dan had hij achter Max gereden. Dan had je natuurlijk de kans gehad met nog 5 ronden te gaan, dat de safety car gewoon naar de finish was gereden. En dan was hij tweede geworden en Max wereldkampioen. Ja, precies, want dan had Max voorop gereden. Juist, en dan had Hamilton daarachter moeten aansluiten als hij nieuwe wielen had. Juist, ja. En daarbij banden. Kwam ook nog een klein saillant detail. Als Verstappen op kop had gereden, dan had Hamilton, die had hem in moeten halen. Maar ja, als ze samen niet gefinished waren, dan was ook Verstappen wereldkampioen. Nou ja, dus Hamilton kon niet hetzelfde doen als Verstappen nee, deed. Die, nee, en Verstappen denkt, ja, als hij niet naar binnen gaat, doe ik het wel. Ja. En dan avonturen we het wel. Dus het is een beetje, het is ook een gok van Red Bull Racing. Een gecalculeerde gok. Ja. Maar dat, ja, een handigheidje. Het is gewoon eigenlijk tactiek. Ja, kijk, ja. Wat ze misschien hadden moeten doen, dat had het een beetje. Ze hebben in Baku 2 ronden voor het einde de race stilgelegd en toen overnieuw begonnen. Na de klapband van Verstappen. Oh, dat kan misschien, ook. Ja. Misschien hadden ze gisteren even een rode vlag moeten doen. Allemaal nieuwe banden. Verstappen en Hamilton op de eerste rij. 4 rondjes. Jongens, veel plezier. Zoek het maar uit. Ja. Want Maarten, dat had ook gekund. Want Maarten, vind jij wel dat je zo'n sport, want dat klonk een beetje door in hoe je het net zei. Wel, dan kan je zo'n sport wel serieus nemen dan? Of vind je dat lastig? Ja, kijk, wie ben ik om nou te zeggen dat zo'n sport niet serieus te nemen is? Nou ja, alleen, ik proef dat bij heel veel voetbalverslaggevers en andere verslaggevers. Nou ja, en andere, ik had het zelf ook. Ja, denk, ja, wat is dit? Ja, ja, maar nee, dat heb ik. Nee, maar dat heb ik in deze een beetje. Ik heb een keer met Allard het genoegen gehad om in het sportforum van de NOS te zitten. Ja. En toen heb je mij eigenlijk voor eeuwig, ja, ik mag bijna zeggen, genezen van Formule 1 kijken. Omdat je toen vertelde hoe dat gaat. Dat die rijders van tevoren ook bij heel veel koersen of races weten dat het een achter elkaar rijdt rondje wordt. Dat er geen mogelijkheid en dat is om in te halen. Dat dan ook alle spanning weg is. Nou ja, en toen dacht ik, ja, jeetje. Dus dat vond ik dan wel een eye-opener voor een leek kijker, zeg maar. Alert? Ja, dat klopt, Maarten. Aan de andere kant, als je met een McLaren of een eigenlijk als je niet Verstappen op Hamilton bent, dan win je niet, hè? Ik bedoel, als die twee mannen dit jaar over de finish kwamen, dan waren ze eigenlijk altijd eerste en tweede. Maar dat is ook omdat ze de beste auto's hebben, toch? Ja, maar je moet, hè, dat hebben ze, hun teamgenoten hebben ook de beste auto's. En die winnen niet. Nee. Dus het gaat tussen deze twee. Maar kijk, dat je af en toe iets hebt waar je een vraagteken bij zet. Ja, dat disqualificeert natuurlijk niet meteen de hele sport. Hè. Ik vind de Engelsen ook een beetje hypocriet. Want als we dan toch bezig zijn, dan zijn zij ooit wereldkampioen voetbal geworden met een goal dat geen goal was. Hmm, hè? Ja. En het is heel lang geleden, dat weet ik wel. Ja, en de technieken zijn. Maar dat is natuurlijk ook, dit soort dingen gebeuren natuurlijk. Bij het voetbal is ook wel eens wat, Maarten. Ja, nee, absoluut. Maar het lijkt mij, ik probeer me ook te verplaatsen. Dat was wel een interessante vraag van Jan de Jong, hè, zeg maar de voormalige NOS. Baas van de Eredivisie CV. Baas van de Eredivisie CV. Die stelde de vraag van, mag je nou Max Verstappen op één hoogte plaatsen met Cruijff, Maradona, noemen ze een fenomenale wielrenner met Eddy Merckx. Leontien van Morsel. En ik vraag me dan af, in een sport waarin de auto zoveel bepaalt, waarin je zo afhankelijk bent van je materiaal, hoeveel is er van de rijder zelf en hoeveel is het materiaal? Alert. Ja, en dat is meer volgens mij dan bij sommige andere sporten. Ja, maar kijk, de helft van de sport is natuurlijk dat je ook de beste auto bouwt. Hè? Dat is wat een raceteam doet. Die beginnen met een blanco stuk papier, die gaan een auto bouwen en daarmee gaan ze racen. Hè? Uiteindelijk Joop Zoetemelk of Eddy Merckx, die hadden ook op een bakkersfiets de Tour de France niet gewonnen. Dus je moet natuurlijk ook wel het materiaal hebben om te excelleren. Hè? Een Johan Cruijff, wat mij betreft de beste voetballer ter wereld, als hij gewoon bij Amsterdamse Boys was blijven voetballen en nooit bij Ajax terecht was gekomen, dan was hij ook niet de grote Cruijff geworden. Maar toch even deze vraag, Allard. Vind je Max Verstappen van het niveau Cruijff, of in ieder geval heel hoog sportniveau, is het echt een top sportman? Ja, dat vind ik wel, want A is hij topfit, dus dat is één. B vind ik hem qua persoon, heeft hij meer interesse dan alleen autosport. Hè? En hij is een voorbeeld voor een hele generatie. Hè, er is nu een hele nieuwe generatie Formule 1-kijkers die jong zijn. Ja. Zeker. Die gisteren. Kijk, hij zorgde ervoor dat er 5 miljoen mensen voor de televisie zitten. Ja, want Maarten, ook jouw krant had de afgelopen dagen steeds op de voorpagina van de sportbijlage alleen maar Max Verstappen. Het voetbal was echt verdreven. Ja, nee, maar er zijn mensen echt helemaal idolaat. En die zijn helemaal van de wereld nu. Ja, en begrijp me niet verkeerd. Ik vind het prima. Maar het is meer, ik vind het zo onbevredigend. Lijkt mij als sportman, dan ben je Max Verstappen. Nee, maar dan heb je de hele week getraind. Dan heb je mentaal voorbereid. Dan sta je bij de start. En dan ben je maar afhankelijk of jouw auto wel wil starten of niet. Weet je, gechargeerd gezegd, dat kan. En dat vind ik ongelooflijk. Ja, nee, dat kan. Nee, dat begrijp ik, Maarten. Dat je dat, hè, alleen, dat is nou wel net de sport. Hè? Als je met gemotoriseerde sporten bezig bent, dan ben je met een team van mensen, de beste auto, de motor, de fiets, ben je aan het bouwen. En daarmee moet je dan proberen succes te halen. Ja. Hè? En ik weet, ik heb laatst een mooie nieuwe fiets proberen te kopen. Maar als ik kijk wat daar voor mooie onderdelen op zitten, nou, dat komt ook ergens vandaan. Dat komt ook uit de wielersport. En daar wordt ook heel veel innovatie. Allard, vind je het irritant, al die vragen die op dit soort momenten op jullie Formule 1-liefhebbers afkomen? Of zeggen we, hoort erbij? Nee, helemaal niet. Dat hoort er zeker bij. En ik vind het eigenlijk wel fijn, want om hierover te praten en duidelijk te maken dat de sport zo in elkaar zit en dat regels zijn en dat het niet altijd even duidelijk is. En je kan de mensen duidelijk maken, dan hebben we er misschien weer extra fans bij. Dat hoort ook bij een sport die ineens vanuit het niets populair is geworden. Ja, ga jij volgend seizoen een keer kijken, Maarten? Of heb je je buik wel weer vol? Gaan we samen kijken, Maarten? Ja. Ja. Nou, nee, maar ik kijk wel eens, maar meestal de start. Ja, ja, en de finish. En daarna zie je op teletext de finish. Goed, ik ga jullie beiden bedanken. Ja. Voormalig autocoureur en analist Arnoud Kalf en AD sportjournalist Maarten Wijfels. Ook de andere gasten bedankt, Roel Beetsma en Arnoud Boot. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Aandacht voor de bekendste mensenrechtenorganisatie in Rusland, Memorial, die met sluiting wordt bedreigd. En straks om 9:30 zijn wij er weer met het Sportforum en langs Lijn en Omstreken, waar Maarten Wijfels het net al over had. Met uiteraard nog meer Verstappen-vreugde. Dank voor het luisteren en een fijne avond. Dag. NPO Radio 1.